أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي كسنو تربروم نونغي نيانال سنو يننت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolou mbok julidi batay noongi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala ñu tollu batay ci sura al a'raf ci katanu yalla tabaarak wa ta'ala tay ñuy jël juroomi aya aya 182 184 185 ak 186 juromi aya yo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ci jangal ñenti mbir yoy ba ci jitu moy azamu khataru takzib bil qur'anil karim danger bi nga xamne mo nek musiba bi nga xamne mo nek ci weddi alquranul karim fen loko neena meme ki nga xamne daf ko weddi sunu borom subhanahu wa ta'ala alak gi mu ko nara alak du ko alak rek rapidement way da koy teural strategie diko jele ci ay etape diko yeb ci etape muy fetterlu di dangiral di jay njaderi ak mbon ak di wax waxam yu bon ba borom bi tabarak wa taala ne ko teb dal di koy alak motax weddi alquran nek musiba te tay buñu xol ci sunu adina bi ñuy dund danañ gis lu upp ci ñun waxuma weddi borom bi tabarak wa taala waye lepp luy terem bi dañ ko jalgati xoti hurma yi motax te lolu musiba bu reey lay la motax mu ne danger bu reey mom mo nek ci weddi alquranul karim ndax ku weddi alquran yalla nga weddi te ko weddi yalla mom safara nga jëm ndax alquran waxu yalla la alquran moy waxi yalla bi nga xamne yalla daf ko wacce beug nu am aw dundin wunuy dunde ci kaw suuf mu nek waxu yalla nek programme yalla wacce ko ci ñun pour ñu dundé ko legi nak ki nga xamne moko weddi sunu borom subhanahu wa ta'ala da koy teural istidraj moy yenke wal ko budé alal la daf ko koy yokal budé xam xam daf ko koy yokal budé mën mën daf ko koy yokal budé fasaha mëna wax yalla daf ko koy yokal wayé du ko bis bu ko yalla né tép mu xam né kiko japp du moromam ñaarël bi moy akbaru mau'iza wa hiya anna 'alal insan an yudhakkira da'iman an ajalahu qad yakunu qarib wa huwa la yadri wakki julidi warata bi gëna reuy li gëna nek lu mag ci ab doomu adama lu ko wara jommal war ko tital war ko jaaxal mom doomu adama bobu moy lele ngay cëppi cëppi fekk mbalaan mi nga xamne mom lañ lay sangé di la dobb ci morgu bi wala di la duggal ci bir bammel mbalaan mi machine ba ng koy ñew ana rab ba ng koy rab lele doomu adama di cëppi cëppi legle doomu adama di feug deunam legle doomu adama di reey reeylu fek bamela magi ni ñu wara gas legi ci ñaari minute lolu nit war nako bayyi xel war ngay bayyi xel de fu nek yaronte bi alayhi salatu wassalam neena ne ngeen di fateliku de na len de jege comme ni len sen dal jege gis nga doomu adama tay sone beurit loy ñeuka wax ana sama dal yi ma tegon fi saye ne beurit ak foy dugul même ci bir keur gi même boy genn nek dugu ci nek nga ne ana sama dal yi ma tegon fi nonu sunu dal yi jege ñu non lañu de wara jege de sori wuñu de te digënte dund ak de mu ngi melni nga sol ay dalu charax di genn ak mom ci bundu keur gi wala nga genn ba sori rek ben bakkanu dal bi dal ne tipu dag gis nga nonu nga amé mbettel ci dal bobu dag wala dem ba ci digi dekk bi ci bir nit ñi dal bi ne tipu dag ci kanamu nit ñi nga am kersa non la demel ci ñun wa da doomu adama falyakhuz bil hazri do ma adama wara jël ay motukayam wara baye xel boromam ne mën nga xey te do genn xey nga waj waye do genn mën nga genn te do delsi mën nga teud do yew kenn ku nek ci non la la de wara jégué su fekkante na baye nga xel de yaangi baye xel sa borom di xamne fu nek man de man na la fa fek su boba fo nek da ngay tuup fo nek da ngay xalat say bakar su boba de dula bet waye bu fekente da nga japp ne sa dund ci sa loxo la nek say dug ak say genn yaw la comme dik tay rek nit ñi niñ koy defé da nga gis nit ku wax sax ba paré ba mu soti du wax insha Allah japp ne mom mbir mi ci loxom la nek lolu musiba bu reey la lolu pertangé la lolu toroktangé la ci ab julit mbok julit yi ñettal bi moy man la yata'azz bil qur'an wa bima fihi min az-zawajir wal wa'azat wal ibar la yata'azz bi ghayrihi kep ko xamne ci ñun al qur'an mënu la war li nekk ci al qur'an mënu la jajj ci ay warate ay aya al qur'an mën la delo ginnaw warate yi nek ci al qur'an mënul tax nga daytalu mënul tax nga taxaw lenen mënul la soppi ko al qur'an mënalul dara kenn dara mënalul dara fun la mëna yob ak kër guñ la mëna yob ak kilifa guñ la mëna jox ne la la tarbiyé ne la defar wallahi do defaru ku yaakar ci yow defaru day perte al qur'an kum mën ta defar kum mënta jubal kum mënta war kum mënta jajj kum mënta dax nga delu ci yalla tabaarak wa ta'ala leneen mënalu la dara amul benen programme bu la mëna jubal ndax téré bi baxalaté moy téré bi di alqur'anul karim téré bi moy jubalaté loolon yalla wax zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ndax rew mi ndax adina bi mën nañu am ku melni abubakar laaj la deguma ben tontu de munu ñu ko Umar Usman Ali ñoñu fan lañ defaro téré bi mo leen defar fi lañ leen yenen bi defare ci téré bi la leen defare 124000 sahaba ñom ñep fi la leen yenen bi defare kon bu fekkante ne ñun li munu ñu defar dañuy nax suñu bop rek ha da ngay deg ben nit ñi niñ leen di naxé diiw bi mu andé ak diiw ba mu kiyé diiw ba mu lié dara ay wax kessé la motax kenn mënu ci baax parce que ku sa pass pass baaxul ci yalla mëno baax ak fo mu na nek xolal tay politiciens nit ñi sonalé pourtant ñom ñep jang nañ dé ñi ay docteur ñi ay nangam ñi ay ingénieur ñi ay waye luñ leen denk ñu ko fouf ay milliards lañu di am tay problème Sénégal milliards ah lu waral lolu est ce que ñoñu janguñu est ce que yaruñu len est ce que orienté wuñu len ah kay waye lu tax mënu ñoo jup ndax dañoo dum moy téré yalla bi ñentel moy man a'rada an kitabillahi mukaththiban bima fihi min alhuda kep ko xamne da nga dum moyu téré yalla bi nga weddi ko li nek ci téré bi ci ay njub nga yaakar ne man nga baxé fenen mbokk yi bu yebo ñun ñep ñu and ne la turjalahu hidayah abadan ku weddi téré yalla nga yaakar ci mom njub wala nga xaar ci om ak mbax nax nga sa bop kep ko xamne dafa weddi téré yalla kep ko xamne alquran bi dog du sa jublu way do wax ba tuddu ko ba goko sa programme bok ci wallahi alazim ku yaakar ci yow njub ak mbax day nax bopam wallahi ku yaakar ci yow njub du ko gis ku yaakar ci yow ak mbax du ko am ku yaakar ci yow ak tabe du ko gis ndax tere bi baxalaté moy tere bi yalla wax na ne waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka gis ngeen tay senegal chaque jour bo xeye di nga deg ñu ne violé nañ nit wala ray nañ nit wala agresser nit wala jam nañ nit wala di ngeen di deg yeb di ñu deg nañ ko lan moko waral moy dañu di moy téré yalla ba bare nak yor ay programme ne dañuy défar tali dañuy défar fi ay nangam nangam dañuy défar ay estat dañuy défar ay auto yu naw ay terrain yu naw ay bateau yu naw wallahi bu lepp lol lepp bu amone du tax dekk bi jek parce que dekk nit ñi dañuy faté ne likoy défar du ay tabax lan moy défar dekk moy nit ña nek ci dekk ba ñom ñoy nek ay nit dekk ba bax ay dekk bo xamantene sa way ay nit nek fa ay rabo Allah ño fa nek day melni rek tolu ay golo ci tolu mbokk waji bay tolam ba mu ñor dara dessul mu ne suba ma ñew dindi ko guddi gi ay ay golo songu tol ba wajo yu bu fajar yewo rek mo am problème bu fajar joté mo am problème lol moy kep ko xamne da nga dum moyu téré yalla bi tabarak wa taala kon juromi aya yoyu ci gattal mom mo nek sunu dars tay ñu ñaan sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu mu degeural sunu lamiñ ba duñu genn terem bi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim walladhina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فبأي حديث بعده يؤمنون من يدل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون برام بي نينا والذين غا ياغا خامني كذبوا ньо ويدي بآياتنا سما آيي وقتو نيك دا نفاتالي ني borom bi tabaarak wa ta'ala suy wax waxul ak rabu alli waxul ak garab yi waxul ak jamaadaadi ñan lay waxal doomu aadama ndax kat kaddu gi yalla di utiliser da ngay gis ne ñu am xel lay waxal walladheena allazeena lalla ismu mawsul lil aakhir walladheena ga ñinga xamne kazzabu ño weddi ño fenlo bi ayatina sama aye yi muy sama tere bi di alquranul karim nga xamne ño ko weddi dum moyuko tere bi nga xamne mom la joxone muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu nur ci bokale nur ci reer dum moyuko weddi tawhid weddi njub gi yonenti yalla muhammad indi borom bi neena sanastadrijuhum dana len teureul ay stratégie ay yon Allahu akbar dana len tem min haythu la ya'lamuna fuñ ko dul won foge fala len di fek reyle wallahi dama len di baye bañ nek ci stade bi ci dig competition ñu centre bal waji wara tek deun yalla neena ma fek ko fofu teural ko ci gazon yi mu de gis nga dama koy bayyi bo mu daw ba dajale million yi ba dafane yeb baxna yalla neena ma bayiko bam teuduma rek million yi duko jeriñu sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun dana len bet japp len fo xamne bis buma len ne nous kenn munu ci dara day ñew yuuxu yuuxu joy rek da ne jël len suuli ci Allah ba kenn ci ñom du recc wata gis nga borom bi té lim ci wax moy min haythu la ya'lamun fuñ ko dul won fogué fuñ ko yaakarul won fu waji nek ci digg ndëndëm ci digg dolem ci digg xam xamam ci digg am amam ci digg darajaam ci digg njabotam ala neena fala koy fek fat lolou ñaata la ci ñun tay ñaata lañ koy gis chaque jour nga degg ay ñu naan dejj bi am fi tay dejj bi metti ay way ki deewena ndawdi ay way ki deewena nangam di ay way ki lim ci bayyi ay way xol len nangam ewa yalla lolou yeungaluko wada nit ab julit wara nité wara am xel xamné du aduna moko fi indi waye jaamu yalla moko fi indi mu xamné waxtu nek mën na dem wuy ju boromam borom bi ne sanastadrijuhum sanastumli lahum dana len danku dana len dubal ci ay etape etape ñuy yek di tek ay ndomba tank li kishki di wax fa kam min malikin rufi'at lahu alamat falamma alamat ya don nga gis ben bour ben way ben militaire ñukoy takal ay ndomba tank muy yek joge ci grade bi dem ci grade bi joge ci grade bi dem ci grade bi ba nit ñi yaakar ne yalla neena ma fat ko yëkëti ko ba ci kaw ba nit ñi naan yalla neena ma waccewat ko ba ci suuf kenn doot ko yëgalat sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun borom bi neena wa umli lahum dana len ndank dana len temmu yakamti wuma xolal nit ñi ni ñuy moye yalla rek te yalla yakamti wu mu yalla mënon na wax ne kuma moy de ku koy suba julli wore da ngay de ku def ben bakkar rek de go nit ñi dana njub de waye xolal yalla mu ne wa umli lahum dana len temmu dana len ndank yakamti wuma ci ñom dara waaw dara la yakam ci wul wa umli lahum amhilhum fala ataajjal dana len dank duma yakamti lutax ndax buma dore rek ñu xamne man yalla ma dor tay buma jappé rek ñu xamne ma japp ndax inna batsha rabbika hatta yantahu ilayha bi a'malihim al-batila dana len dank waji di cipp cipp di daw di ut alal ut terrain di daw di defar yalla neena ma bayiko lolou xalé di wax damay étage bamou kawé yalla neena ma bayiko bamou étage bamou kawé ma waccé ko ma bayiko bamou défar ba yakane day toxu tay suba ma ray ko du teud ci biir neeg bi jamais ma bayiko bamou tukki téral ay pexem damay tukki yalla neena ma bayiko bamou yegg fum jëm ma fat ko fofu amni ab neewum sax kenn duko gissat du delu ci ah gis ngeen sunu borom wa umli lahum ne dana len dank yakamti wuma len ndax wiri wiri rek jaari ndari lunu daw daw daw daw lunu keur keuri keuri keuri danan jaari wat ci yalla tabaarak wa ta'ala wala buñu dege ku de ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun ci yalla lañ baye ko won ci yalla lañi delo wat waye mune inna kaydi matin man sama pexe man yalla ah cham ak deuguer kenn munu ci recc inna kaydi matin sama pexe man yalla amul kenn ku meuna nas ay pexe ba recc sama pexe kenn munu bisu de rek la buñ wowon ñepp sa bisu de la waaw lolu goor gi di wax ne waji bam waré dé ndaysan ñibbu ko ci ben hôpital bo xamantene hôpital bi marin ño nek ci tefesu geej gi parce que hôpital ba nga ci geej gi marin ñoy garder côté geej gi armée de l'air ño nek ci kaw ay hélicoptère tim ko armée de terre ño ngi ci biir sécurité waji ci biir salle bi hôpital bi mu nek américain yi dakk fa ci aduna bi ñom lañ fa indi mu ne machine bi day dindi deret bu deewi di duggal deret bu bes mu ne machine bi moy indi oxygène pur waji di noy climatiseur yaangi tak garde yaangi ci biir docteur yaangi fi mu ne arsalal maliku malakan li ya'khuza ruhul malik mu ne famanil malik Allahu akbar arsalal maliku malakan li ya'khuza ruhul malik lol fu ko bëggu len wax ci olof du neex ene yalla bur bi mo yoni am malak na ñew jël ruhu bur bi mu ne ñaar ñi kan moy bur kuy bur mu ne malakal mo su bi mu duggé ba jël ruhu gi mu na na gardi ana armée de mer ana armée de terre ana armée de l'air ana docteur yi yu malakal moti di rocc ruhu bour bobu ana gardi mune ñaar ñoo ñu kon kan moy bour ha ko fi deg ñu ne bour la bise nga ñew ñu ne bamela ma ngi ni alayhi salik même sax li ñuy kan nasu nan diw yalla la bo len neena bammelam ñu ne mo ngi ni kon ngay xam nga ne du yalla ndax yalla hayyun la yamut yalla du de yalla neena wa umli lahum dana len dank ba ngeen xamne inna kaydi matin sama pexe xejul ci yeen wallahi alazim pexe yalla xejul ci ñun wa yalla ay mbiram xejul ci ñun doomu adama beñ mo gëna tuti ci ay ciirem su ko yalla yëngale do ne la guddi wala waxuma sax doto yel ne la waye doto tal wax ni ngay def ku wax ni ngay def terminé paré nga ci te beñ bi mo gëna tuti su ko yalla yëngalo leg nga paré ci aduna do reer da ngay téla teud te do bëgg ko la déranger même mu laye fajar sax do yew do bëgg jëg ah kon yalla xejul ci ñun yalla ay mbiram xejul ci doomu adama ben bour dafa andak ay dagam ñu dem ba ci all bi asaman ci xim ngalaw li commencé door melaxi di sanni deñu yi di deñu mu ñol kok mu jekki jexi ndox commencé wacc mu ne len haza min asari rahmatillah li ngeen gis ñu ne wa mu ne yermande yalla la kon yalla bu mere nu muy mel ah mas ngeen deg deñu kan ci ñun fi ci bir jakka ji mo mësa deg deñu ney ke ci loxo yep kan ci ñun mo mësa gis melax hein yep Allahu akbar lolu neke yermande yalla la kon yalla bu mere nu muy mel yalla meram xajul ci ñun mbokk yi wa umli lahum dana len tem ndanku len waye na ngeen yegne inna kaydi matin sama pexe lu tar la lu dis la xejul ci yeen doomu adama mune lol sax li lañ koy won moy yeen awalam yatafakkaru yeen xana mun len xalat Allahu akbar awalam yatafakkaru xana nit ñi munu ñu xalat ana suñu xel yi han lan mo tax duñu xalat xamne ñun ay jaam lan ay mbindeef lan yalla xejul ci ñun ki la dundal neko won dara nga nek ndox nek mani bo xamne dafa doyadi doy war ba kumu tak sa yere dang koy foot kumu tak sa yaram bo xeye suba sangu yalla neena ma jël mani yu bobu sak la ci han fal yanzurul insanu mimma khuliq benen aya yalla mu ne ndox momu la jël fa ja'alnahu fi qararin مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون نخ موم لا جيل مما ان مهين نخ مو دويتي ها خلق الانسان من علق تي لمبو درت اي لمبو اي ليكيت دوما دم بوبو يالا ساكو بومو نيك نيك جار نيك لير يالا генنيكو تي بيرو يايام مو دادي نيو تي ادونا نان yalla munuma defat nit wala yalla meneluma dara di ngand ngandul di feug deun wa boko waxe mu nan bo de yalla towal doj bo de yalla nangamal bo de di jang di ngand ngandalu Allahu akbar awalam yatafakkaru lan mo len tere khalat lan motax kalima len may du ngeen ci deytalu lan motax du ngeen khalat ci ab yonent bi comportement ak ay soppe ko mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay jeufam ngeen xol ko bu baax ngeen xamne ki deug deug bu len ne yalla ma yoni yalla ko yoni ngeen daytalu xamne ma bi sahibukum min jinna ki ay jinna japp ki doful lim len ne yalla ma yoni yalla ko yoni deug la alquran bi mu len di wax kaddu yalla la len di jotali lutax du ngeen xalat lol han lutax ngeen beug fi wax nan way xale bi kanya la fi juddu kanya la fi mag kanya la fi jang kany la ko fi yalla di yoni way way way lol dafa man ta nek da ngeen beug gem yoy awalam yatafakkaru xana du ngeen khalat wax ji muy indi diko wax du waxam ndax jangul won fen ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha man yalla mako def mu nek leer mu indil koko ma jox ko ko pour mu jotali len lutax du ngeen xalat ci lolou ma bi sahibikum min jinna sen andando bi yonent bi yalla yonni len muy muhammad lutax du ngeen ko deglu lutax tay nit ñi bëgg njubal keneen bayyi njubal sayyidna mom ko wax sunna sax mu ne lool le sunna la rek da ngeen koy rekkal lutax ha wala lu wara lool lutax limako jox doyu len lutax man len top len ko ngeen bañ mune in huwa mom nekul illa nadhirum mubin mom de nekul lul ndaw lo xamne dañ ka yoni pour na xuppate xuppu bu leer bu bir ab warata kat la nadhir lolou tukulori nan jertino mi nelimo pour yo jertin on mako yoni pour mu war len pour mu xuppu len waye nazir bo xamne mubin bu bir la limuy wax daf ko leer nagn ne li moy am suba Allahu akbar xam nga am na ko xamne mën nañu di wax waye limuy wax dara leer ko ci ki nak nazir ba pare mubin limu len di wax ak limu len di moytandikulo wala limu len di jappulo daf ko leer ne suba ku ci japp texe ku ko baye da nga al ko di nga dugg safara limuy wax dafa leer parce que kiko yoni moy borom bi motam mu am yaqeen am koolute am lu leer nekat mom limuy wax amna ci confiance amna ci koolute borom bi tabaarak wa ta'ala joge ci aya bu mu ñu doon wax awalam yatafakkaru way xolal ñaarelu aya ba ca teggu mu ne awalam yanzuru yeen lan mo leen téré xol fi malakuti samawati wal ard nit ñi lutax duñu xol asaman ha lan mo tax duñu xol suuf tax duñu xol geej tax duñu xol all bi tax duñu xol janaawi tax duñu xol rabi tax duñu xol ñom seen bop wa fi anfusikum afala tax nit ñi duñu xol afalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard ya yalla dafa ñuy xol asaman rek pour buñu gënë ñoo asaman c'est bari bi deew xolal tay alkande bi ñu dal ñun doomu adama yi ñun julit ñi mënu ñu xol asaman ba waru ba gis yalla ha wala té tay bo duggon ci benn kër nga gis tableau buñu dessiner rek té tableau bi kat asaman lañ ci dessiner ay picc ay garab ay rab all rek suñu la né tableau bi dañ koy jaay nga né nga commencé di ko xalé ñaata nga gis ay artiste di xol asaman bi di xol souf si di dessiner digënté asaman ak souf ak geej def ci ay rab all ñu jaay tableau bi ñaata ha ay million nga gis tableau bi sax dañ koy yobbu foar nit ñi ran ki ne fayna 1 million ñu ne ko kenen ki ne fayna 2 million ñu ne kenen ki ne 5 millions kene 6 millions kene 8 ba tableau bi dem 20 millions lan mo fa nek ci tableau bi ha lan lañ ci dessiner lolou yow bo genné xol ko ni té dula jural dara da ngay dem geej ba ñëwaat wa yow geej gi tay wa dafa la joge ni do fa jëlé dara da ngay genn ni xol asaman si xol bidew yi xol do ñu jëlé dara jant bi day yendo ñun ba so kenn du ci jëlé tous wër wa ngi ni légui bo genné gis ko kenn du ci xol jëlé dara ñoo ngi ni suñu bop sax kenn ci ñun du tok ba xol bopam niko yalla bindé xol ci bop ci kawar gi ba ci suufu wéy tankam bi mu tok xol bopam wa man sama nopi yi lan la ci yalla def ba may deg ni sama beud yi di gis ni lan la ci yalla def ba may gis ngelaw li may noy lan moko composer ak ni makoy noyé ni ni mu yombé sama tank yi di dox sama loxo Allahu akbar afalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard yen xana xolu len gouvernement asaman momelu yalla asaman ha ak souf xol len ko ngeen defena yalla tabaaraku wa ta'ala buñ xolé lolou dañuy genn rek daldi xol asaman rek dal dem ñibi ndaysan amul len luñ ci wara jele ha tay bo rombe ben mbir bu tuba bi defar ben estat bo rombe legi arène bi ni ala nga dem arena bi fa la ci jam ñaajo nga gis ver yi niñ ko defare heutet ngeen Allahu akbar yi sin way du ay nit non ñi ay dof lañ non mais ñi non Hein? Bu avion bi nawé ni team la nga ni non ñi non américain yi soy oh voilà mun la vindi lé ben portable légui bo xamné portable nga wutut mais gaay ñi dem nañ ñun dootu ñu len raw do la la lo fi gis rek jommi lé nga gën fi gis ben marque auto bo xamné auto bi buntu yi ci kaw lay ubbé ko nga mais gis nga auto diiw bi gis nga auto mi sibi yow alayhi salaam ah lol kuko defar ah nit moko defar nit ko kiko defar kon kay kiko nga wara jommi wala ndaysan li waji americain bi waxon waji americain bi tup japp nek ci digg deuk bi ndaysan day japp lal si yadam noddu di julli gaay diko xol ben way nako yow dag ñu dagay fonto nit ñi quoi ñun dem nañ ba ci wër wi nga nek fi di def sey mu ne ko man ci borom wër wi la jom ma jowuma ci wéri wéri am bindef la ko man man ci borom wéri la jom Allahu akbar ñun dañuy yému ci té duñ yému suñ bop ñi yému ci ndaw yi nga xamné do adama sa morom moko defal han yow yému ci yalla mi nga xamné tabaaraku wa ta'ala mo sak asaman bu lay étage di jommal asaman bi kay la la yalla wax ci asaman ci suratul mulk lu yalla wax bima sabiha wa ja'alnaha rujuman ba pare sa ayo dang ka dang dañ ko dag fof nañ del ci kaw yalla mu ne xol len asaman ha delu watal farji'il basar karratayn yanqalibu ilayka al basaru khasi'an wa hasir Allahu akbar xol len asaman yalla ne na mako sak ak etoile ya fa nek nga xamne amna ci etoile yo xamene dene waxuma la kaw suuf waye xejuñu ci suuf ni ñu upp suuf ci kenn xamul ñaata kilomètre ay vitesse la ak doole bi ñu upp suuf xejuñ fi amna étoile yo xam buñ bëggon wacc bi légui suuf ci exploser té ñaata la ci kaw ñaata té benn bu ci nekk wa kullun fi falakin yasbahun bidéw yi ci kaw ñaata bidéw la kan moko kondé ah asman ci ñaata kilo la ñaata asman la suuf si ñaata pepp la lan la ko yalla defare ay mbir yo xamantene chaque jour borom bi tabaaraku wa ta'ala def ci tourner suñu xel waye ñun duñu gis fi ngay nekk di jommi ci ay boisson wa gis nga boisson bu bes ay gis nga ki bi nen bu bes bi am ciéb bu bes bi genn nga warga bu bes bi yow gis nga ñam nga jimbo bu bes bi yu dé yoyu ni ñu ndaysaan moy suñu problème waye xolal yalla li ñuy wax afalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard Allahu akbar bu ngeen xolon yalla ni mu gouverner asaman ak suuf wama khalaqa Allahu min shay Allahu akbar ak la yalla bind ci mbir yi nga xamne mo nek asaman mo nek suuf li yalla bind da ngay jang ben aya mu ne wa in min shay illa yusabbihu bihamdi rabbih amul len loy gis lolu mu ngi sabbal yalla waye yow ya comprendre lolu mu ngi sabbal wa in min shay amul len loy romb han ludul mu ngi sabbal yalla waye yow ya degul mu ngi sabbal yow ya ko deg xolal wa in min shay amul len te yow mi sabbalo yalla yalla len auto bi nga war mi ngi may sabbal waye yow sabbalo ma yow mi koy dawal han yow mi yek ci avion bi avion ba ngi may sabbal man yalla waye yow comprendre lo yow mi nek ci bato bi mi ngi sabbal yalla xolal piti ñi ngi sabbal borom bi sabbaha lillahi ma fis samawati yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma yata aya la amna fi lu madi amna mudari amna amr sabbaha amna sabbaha lillah amna yusabbihu lillah amna sabbih isma rabbik sabbalal sa turu borom Allahu akbar funu tol dañ war di sab melni ay pitch ay ñanaaw di tuddu yalla jalla jalaluhu wa azza kamal waye sunu problème yeb aduna monu ko xamunu yalla leneen lañ xam dañuy jommi ci ay mbir yo xamne terre a terre ay mbir yo xamne amul bop amul gene ñu bayyi sunu borom subhanahu wa ta'ala sunu borom subhanahu wa ta'ala ne wama khalaqa Allahu min shay'in ak mbir yi nga xamne borom bi tabaarak wa ta'ala mom moko sak min shay ndax amna lu yalla sakku ha damay lacc amna lu yalla sakku ndax sen be teguna ci lu yalla sakku ha sen be teguna ci lu yalla sakku damay lacc lo fi gis borom be ko sak moko mom tawlay bari rek mako mom d'accord 2 mois 3 mois nga dé ndeysane ben mbok daf ma yoni ay audio makhtar sek mboro mune borom keur day dé domi yuxu ne way fuñu jëm jabar ji yuxu ne way fuma jëm mu teñji jéxal kenen tak ko koku mom xamna fum jëm yow ya ci dess yow miñ tak sa jabar mune yow nak bo fananul aljana guddi gogu nga xamne sa jabar kenen ko fanano muy seto ak mom yow bu sima guddi gogu bo fananul aljana yow mom perte nga gis nga wax ñu mu grawé mom yu xure bam ne way fuma jëm mu teñji jeex kenen tak ko muy seto ak mom koko kon xamna fumu jëm waxatul legi way fuma jëm lu muy wax inshallah kay alhamdullilah yexna jot ci ku melne yow Allahu akbar mune guddi gogu nak yow bo fananul aljana perte nga wallahi waxna deug perte nga sa jabar fa kenen ko fanano fatena la mo don yuxu dem nan woy fuma jëm legi mu nga nan yexna jot ci gi yow bo fananul aljana guddi gogu perte nga mbok lolou xalat la mbok lolou ñun ñep ñoo ci wara xalat guddi guñ ñu ñëkke duggal ci bir bammel ñep ñibi premier guddi gogu ci bir suuf fan lañ wara fekk lan moñu wara fekk ci bammel ak nan lañ fa wara fanané ndaysan mo da wax bu xat bi ne ñetti guddi ñoma tital guddi guma wara fanan ci bammel xawma luma fay fekk ak guddi guma wara xey mu nek yowmal qiyam ak guddi guñ wara traverser sirat xawma damay jéggi xawma damay daanu ci bir jahannam mu ne ñetti guddi ñoma dara nalaw ñun ñep war nañu xalaat ci loolu sunu borom subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa azza kamalu mune wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum khana khamulen yene ngi daw di ceppi ceppi te amana kat ki daw ni ndaysan lima waxon sank wa kam min fatan yamshi wa kufanuhu masjun wa huwa la yadri ben waye nga ne di daw ndaysan fek malade mi koy yobbu ci bir bammel rab kat yang kay rab set ba nga ne lañuy sang ndeke du fanano ak borom borom waje nga leen xey nan a tout à l'heure ndeke du wacc ki ngi teud nan ba bo suba ñu fanan ak jamm ndeke du yew ñata malade ba nga ñuy genn kër gi ndaysan diko duggal ci auto bi di yobbu hôpital ndeke du duggat ci kër gi fi mu genn ni gaay diko xol mu genn dem ndaysan legi sank ci tisbar dama jekki jekki rek ñinema ci ben tuddu buma nekkon ñinema dafa am suñu ben dekk ndaw ndaysan dañ ko genné ci kër gi diko yobbu ci hôpital mu dem ba ci buntu hôpital bi daldi gañu ci buntu hôpital bi roi bodouin fa la gañu han fa la kër ak suñu mbokk bi zainab joge mak direct hôpital aéroport hôpital fu mujjé jitu nonu boy xol réellement di jangat aduna da ngay gis ne deug deug aduna bi amul ben valeur amul bop amul gen wala ñu jangat aduna rek ñun ñep nak la wax ku nek fi nga tok jangatal aduna yaangi daw rek après day keur la bëgg bo amé keur après ray dé non fokk ma tukki après dé non fokk ma takki ay jabar après ngay dé rek yag xolal wala ista'al fa amin wa alfayn ba'dahu fala budda yawman tadkhulul qabr mi kon ban sens la am daw après dé kon ban sens la li am kon lan lañu ursi fi kon ban jëriñ lañ fi def bokoy xolaat da ngay gis amul ben jëriñ sunu borom neena jalla jalaluhu waye ngi taw te xamul ne kat asa an yakuna qad iqtaraba ajalu mom kat digam ngi ni jotna mo deewam ngi ni te mom ngi daw rek di daw xamul sax lu xew borom bi ne fa bi ayi hadithin ba'da yumin ginaaw li nak lan ngeen di geumati li kuko geumatul fa bi ayi hadith ban waqtan ban program ban mawdu ba'dahu ginaaw li ngeen deg seeni nop yuminu la ngeen di geumati ginaaw li mbokk lan lañuy geumati ginaaw li yalla wax ñu xol lonu lepp wan ñu bu fekke dañuy jaay ngand ngandlu wala ay pouvoir ak nangam ak nangam suñu xolé asaman ak suuf ak la yalla bind na nañ daytalu yem gis doom adama la muy cipp cipp yep de ngi ni top ko ginaaw li lan lañ wara gëmeuti fa bi yahdisim ba'da yu'minun wala ginaaw li amna leneen luñ wara gëm ha dede mune man yudilullah ku yalla reeral fala hadiya la ken mun ko jubal deug la ku yalla won li lepp won la asaman jele wo ci deureum mu won la suuf jele wo ci dara nga gis bidiyi wi gis jant bi ben borom xam xam neena nit ñi dañu doy war mu ne nit ñi dañuy xol jant bi mu xey ba timis jot muy duggu mu ne nit ñi diko xol pay ken du am problème xam nga lutax ken du am problème damay lacc ndax jant bi buy so dina ñu am problème lu tax du ñam problème parce que xam nañ ni day ñëwaat suba xam nañ day ñëwaat suba waye buñu léroon jant ba yow yëngé ni suba jant bi du ñëw ngay lan ñëpp kenn du tala réer ko digi waye kon suba la yowmal khiyam allahu akbar waye xolal ndaysan xam nañ ni jant ba ngi ni di dugg waye suba day gennat ñom confiance am ko luté parce que yalla nénañu day gennat suba way amuñu ko luté ci yalla té amnañ ko luté ci jant bi ñun ñëpp amnañ ci mom confiance né mu ngi ni duguna suba dina genn parce que yalla mo nénañu genn way mom yalla miko mom ñun wolu wuñ ko dañ suñu problème fa bi ay hadithin ba'dahu yu'minun ginaaw li lu ngeen di gëmeuti suñ la né yalla néna yalla won la ay waxam won la mbinde fami won la lepp ayam yi ne weng ci yow nga koy gis gudde ak beccak al layl wa nahar al alan wal israr mune fang muno ci daytalu muno ci jele war lan mo lay doyati fa bi ay hadithin ba'dahu yu'minun mune man yudilullah ku yalla sank fala hadiya la dara mun ko jubal waye wayazarhum fi tughyanihim ya'mahun yalla mune yonent bi bayi len rek ñuy wengi wengi allahu akbar sen mbewte gi bayi len rek ñuy dengi dengi rek di cippi di daw allahu akbar bayi len rek wayazarhum bayi len fi tughyanihim ci sen mbewte ya'mahun ñuy dengi dengi bayi rek ken ci ñom du recc waxon na aya ba sank wa umli lahum sanastadrijuhum ina isla ya'lamun bay len rek ñuy mbew ñuy daw rek daw rek di daw rek doomu adama ndaysan ay gis doomu adama mu daw daw daw daw ba magget talul dara boko ne ñaar ay alquran nga mokal e ken wa fatiha fala rek nas boko ne compte bi nak mu ne la ay million ñoo ngi ci boko ne terrain mu ne la amna nangami titre foncier amna nangami Allahu akbar ala neena dina len bet japp len te suma len jappe kenn ci en durecc te fima len di jappe moy fu ngeen ko fayga wul won bayi len rek ñu nekk ci sen mbewte gi di yeng di kirt kirt di daw han bis bu nekk yalla won nu bopam waye du nu daytalu day melne dañuy dem yobbu suñu benn mbokk bu dee ñuy gas legi bameli sur ko ñibisi nga gis ci dejj bi nit ñi di commencé fen ak jëw ak rambaaj te kat waaja ngi di dee legi legi legi la dee fi ñun ak mom ñoo doon ant ñu suuli ko ñëwaat au lieu nit ñi tok xalaat te de doy na waat xol ki rek plus dotul amati waaji neena lele nga yenu nit dugg ci bameli gennaat waye mu ne bisa ngi ñew bu la duggalé do gennaat wam ko dug ci bameli gis ñu bind ci bameli ci ben poster ci ben bammel ñu bind ci e yow mi taxaw bul waru ci sama mbir dembu dama taxawon tay ma ngi ni teud bul waru de ni nga taxawé demb la taxawon waye tay ma ngi ni te mënu tuma jog duggu len bamélé ngén xol kenen ki mom dafa duggu ci bamélé mo gis ñu bind ci saway fi nga tollu ci az ni la tollon waye tay ma ngi ni dé fo ñu bayyi xel lolu gor gor lu ci sunu dund ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu tegg ñu ci siratal mustaqim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.